Før bedre sent enn alvor i dag, gjør vi oppmerksom på at alt de kommer til å høre i løpet av de neste 15 minuttene kan bli brukt imot dem. Velkommen til Bedre sent enn alvor atter en gang, og vi skal ikke spenne dere lenger på pinebenken, men sette direkte over til Eidsivating lagmannsrett. Stille! Vil tiltalte reise seg? Erkjenner de dem skyldig i natt til fredag 16. april dette år, etter ved voldelige midler å ha banet dem adgang til Pilarveien 14B andre etasje, og ha avfyrt to skudd med en huskvarna salongrifle mot... Herr Bjarne Humus, i den hensikt å påføre ham skader av alvorlig eller dødelig art? Nei. Erkjenner de dem da skyldig i, om formiddagen 20. juli 1972, å ha gjennomført vepnet ran på vinneren postkontor ved hjelp av en leketøyspistol? Nei. Men kanskje de da erkjenner dem skyldig i å ha slått ned deres forlovede, Elvira Sommerfelt Nilsen, med en stekepanne 24. desember 1975? Nei. Ja, men hva med en liten veskenapping i Slottsparken 14. mars? Nei. Kanskje en aldri så liten promillekjøring 19. juni? Nei. En feilparkering utenfor Osterhavsgaten 16? Nei. Men kunne de kanskje erkjenne dem skyldig i ildspåsettelse i kapillarsvingen 16, Sankthansaften i år? Ja. Riktig! Gratulerer! Det blir 5 års fengsel! Går de videre? Går videre? Hva mener de med det? Jo, svarer de nemlig riktig på neste tiltale, har de sjansen til å få hele 18 års fengsel. Og her kommer den!